Bismillah, elhamdülillah, sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Dün akşamdan kaldığımız konu itibarıyla mübarek Ramazan-ı Şerif'te ibadetlerin katlandığını, sevapların, faziletlerin kat kat olduğunu, işte bazı zamanlarda, bazı mekanlarda Allah-u Teala'nın ibadetlere fazla mükafat verdiğini beyan etmiştim. İşte Mekke-i Mükerreme'de niye 100.000 oluyor? İşte mekanın şerifinden. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif dahil oldu. Biz Mekke'de değiliz. Ama bu sefer zamanın şerefinden, yani şerefli bir zaman. Zaman gelince her yere birden geliyor. Ramazan gelince her yere birden geliyor. Şimdi Mekke'de kendin gitmen lazım oraya. Buraya Mekke'yi taşıyamazsın. Efendim, aynı binayı yapsan, aynı taşlarla örneğini yapsan, o fazilet yok. Efendim, aynı büyüklükte mescit yapsan, aynı fazilet yok. Ora mekanın şerefidir. وَرَبُّكَ يَخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Senin Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. Kabe-i Muazzama seçilmiş. Mekke-i Mükerreme şehir olarak seçilmiş. Mescid-i Haram, Beledi Haram, bu tamam. Yani hürmetli şehir, hürmetli mescit. Hürmetli demek günahlar da kat kat oluyor, sevaplar da kat kat oluyor. Kabe'nin böyle bir özelliği var. Ravza-i Mutahhara, efendim, Maliki mezhebinde yine aynı haramlığı var. Hanefi mezhebinde o noktada haramlığı yok. Yani otunun koparılması ve avlanmaması gibi haramlığı yok. Ama Hanefi mezhebine göre de tabi ibadetlerde katlama bakımından eftaliyeti var. İşte namaz, işte 50.000 namaz, 1.000 namaz, işte 40 vakit efendim peş peşe kılan beraat alıyor cehennemde vesaire. Böyle faziletleri var. Onlar Mescid-i Aksa, ona keza ibadetler orada da sevap bakımından katlanılıyor. O mekanın şerefine misaldir. Zamanın şerefi var. Zamanın şerefi zaten Kadir Gecesi gece olarak. Cuma günü Allah'ın de günlerin efendisi Cuma günü. Şimdi dünyanın her yerinde Cuma günü oldu mu her yerinde Cuma günü oluyor. Ancak tabii geceyle gün farkı olup da değişenler onu kastetmiyorum. Ama Cuma günü birkaç saat oynasa da genel manada bütün dünyada Cuma. Bu şimdi Mekke'de olana da Cuma. Efendim Çin'de olana da Cuma. Moskova'da olana da Cuma. Bu zamanın şerefi. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı zamanın şerefinden dolayı kat kat sevaba, mükafata efendim mazhar edilmiş bir mübarek ay. Yani bunun bu usta misaller çok efendim. Zaten İslamiyet'te katlamalar var. Ne buyuruyor Allah Teala? Estaizu billah men ca'e bil haseneti felehu ashru emsaliha. Bir hasene getiren, hasene güzel amel demek. Allah Celle Celaluhu. Zikir için söylüyorsan, yoksa Allah belanı versin derken lafın arasında geçen de zikir olmaz. Milleti zaten efendim beddua derken bir şey falan şey. Ya da alışkanlık olmuş. Yani pek zikir mahiyeti kalmamış yani işte. Allah razı olsun otomatiğe bağlanmış. Allah kahretsin otomatiğe bağlanmış. Efendim Allah şifa versin otomatiğe bağlanmış. Kimse bunları bir zikir mahiyetinde kullanmıyor. Zaten zikir mahiyetinde kullanan veya dua mahiyetinde şuurlu kullanan başında bir insan en azından bir salavat okur, peşinde bir amin der. Şimdi rastgele gelene gidene Allah ısmarladık. Zaten Allah'a ısmarladık diyen de yok. Allah ısmarladık. Yani Allah'ımızın ismi şerifi bile farkındaysanız çok ya böyle söylememek lazım yani. Allah ısmarladık. Allah ısmarladık diye bir şey var mı ya? Allah'a ısmarladık dersin. Ya lafzayı celal bile kaybolmuş gitmiş yani. Dolayısıyla bunları konuşmuyorum ben. Bunun dışında bir insan Allah dedi. Zikir için yani. İsmi şerif. Ne diyor Süleyman Çelebi Hazretleri? Bir kez Allah diyse aşk ile lisan dökülür cümle günah misli kazan. Sonbahardaki rüzgar estiğindeki O yapraklar dökülmeyi bekliyor. Bir rüzgar bekliyor. Takır tıkır tıkır tıkır tıkır. Hepsi böyle yerin üstüne seriliyor. Bütün günahlar da öyle dökülüyor buyuruyor. Ama bir kez Allah bize aşk ile. İşte aşk, işte anladın mı aşk? Aşk ne demek? İştiyak, Mevla'yı özleyerek, efendim rızasını gözleyerek, mağfiretini talep ederek. Yani şuurla demek. Allah zikir. Sübhanallah. Mizanı dolduruyor. Sübhanallah ve elhamdülillah. Temlev ma beyne sema vel ard. Gök değeri arasını sevap dolduruyor. İşte Allahu Ekber dünya ve mafya ve göklerdekilerden, yerlerdekilerden daha büyüktür. Bir tane Allahu Ekber. Ama öyle mitikteki slogan halinde. Tekbir Allah falan. Bu şekillerde bunlar. Yani zikir niyetiyle yaparsa zikirdir. Ama ekseriyet efendim komut verme, komut alma mantığıyla yapıyor. Bunlar da tabii aşk ile, huzur ile olmuyor. Oluyorsa ne mutlu. O niyetle yapan için zikirdir. Şimdi bir hasene la ilahe illallah dediler ya Resulallah la ilahe illallah yani kelime-i tevhid minel hasenat. Yani bu da hasenelerden midir? Hani Kur'an'da diyor ya hasene yapan, hasene getirene felev aşru emsale 10 misli yazılacak en azından. Yani hasene güzel amel. Kelime-i tevhid okumak hasenattan budur. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hiye ahsenül hasenat. Güzel amellerin en güzeli kelime-i tevhid zikridir. Ondan büyük zikir yok. Eftalü zikri la ilahe illallah. Ama işte la'yı çekmek lazım. Ama bizim Karadenizlilerin bilhassa çay elinden oyanı la'yı açmak için ağzından kerpeten lazım. La. La. La ilahe diyorlar. Çok tehlikeli bir durum. Allah'ım muhafaza. Kurban olduğum Allah'ım cehaleti mazeret sayarsa bu millet kurtulur. Ama cehaleti mazeret saymazsa yandı yani. Çünkü la yok demek le var demek. İşi görüyor musun şimdi? Bu talim tecvid meselesini görüyor musun şimdi? Vah vah vah vah vah. Allah Allah. Ya bir hareke bile ne etti? Koca Hristiyanlar neden dinsiz oldu, kafir oldu? İncil'i yanlış okuduklarından. Talim tecvid oku da mıyım ya? İncil'de ne diyordu? Velledallahu İsa. Velledallahu İsa ibn Meryem. Allah Meryem oğlu İsa'yı bakire Meryem'den erkek eli değmeden doğurttu. Yani yarattı. Şimdi burada vellede şedde koyarsan doğurttu oluyor. Şeddeyi bazıları da şedde özürlüler var. Şeddede de dalda şedde var ya şedde. Onun için adam ne diyormuş? Ben diyemem şede. Yani şedde özürlü ya şeddeyi de diyemiyor. Ben diyemem şede. Şimdi böyle özürlü insanlar var. Adam şimdi vellede diyemeyince ne dedi? Velede dedi. Velede ne oldu? Allah doğurdu oldu haşa. Ne oldu? Koca ümmet küllün kafir oldu. Birkaç tane adamın bozuk okumasından tahrif oldu. O tahrif şu andaki Hristiyanlara kadar 2 milyar belki fazlası var Hristiyanın kafir olmasına sebep oldu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bile bu geçiyor Hristiyanların sözü olarak. Veledallah ve innehum lekazibun. Allah doğurdu dediler. Şüphesiz onlar andolsun ki yalancıdırlar. Lem yelidi ve lem yuledi ve lem yekullehu kufuven ahad. Doğmadı, doğurmadı, doğrulmadı. Çocuğu da yok, anası babası da yok, eşi de yok, benzeri de yok, dengi de yok. Ama şimdi bak, vellededeki şeddeyi, şedde özürlü biri veya neyse, talimini, tecvidini, İncil'inde bir kıraatı vardı. Allah'ın hak kitabıydı o zaman, neshedilmeden evvel. O dönemdeki tahrifat, bak, yeni kitap geldi, Hazreti Kur'an geldi, yeni peygamber geldi. Adamlar zaten buraya tabi olmadı. Kaldılar o batılda. O batılda da kalınca kafir oldular. Ebedi cehennemlik oldular. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Yani ilim çok ciddiyet ister. Yani bak orada o şedde bir şeddeyle koca Hristiyan ümmeti kafir oldu. Şeddeyle. Onun için sen de le ilahe dersen Allah'tan başka ilah var demek olur haşa. Adamı kafir eder bu laf. Bilinçli söylenirse. Ya la diyeceksin kardeşim la. Ağzını açamıyor musun sen ya? Elif özürlü müsün ya? La. Len la, len yapmayın. İmale yapmayın. Meyillendirmeyin. Ya'ya doğru eğitmeyin. Eğdirmeyin kelimeyi. La. Hocam böyle yapardı mübarek. Bak ben bile şu kadar ağzıma sokamıyorum. Şu kadar olacak derdi. Şu ara kadar. Hala ağzım açılmıyor benim. Mümkün mertebe açıyorum da. Ha? La. La diyeceksin kardeşim. Biraz da uzatacaksın. La ilahe. Ne yapacağız abi ya bu vaziyette ya? Millete martuval okuyup duruyorlar ya. Ya bir ağzını düzelt, bir burnunu düzelt adam. Abdestini düzelt. İtikadını düzelt. Telaffuzunu düzelt. Adam iman kelimesini okuyamıyor ki. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Tamam, sahur programı, Ramazan programı. İlim verin kardeşim. 40 sene seni dinlese bir la'yı düzeltemeyecek bu adam. Nasıl oluyoruz olman? He ben bunu senelerdir söylüyorum. İlk söylemiyorum tabii. La, la ilahe. İlahe o da. Ama la tahmin tabii. La ilahe. Elif, elif de bu açılacak. La ilahe. İllallah. Bu kadar. Sonu gözlü he. Ha değil, hı değil. İllallah. Gözlüğe yani. Boğaza takılmadan geçiyorsun. Bunu telaffuz edecek. Bu hasenat olmaz mı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Yani doğru okursan tabii kaydıyla. Onu anlatıyorum. Hasenatın en güzeli budur. Bundan daha büyük bir amel yok. Ya 90 senelik gavuru Müslüman ediyor bir kelime. Ve tertemiz ediyor anasından doğmuş gibi ediyor. Bu kelimeyi tevhid ediyor. Dolayısıyla bundan daha büyük ameli salih mi olur? Zikirin de en faziletlisi. La ilahe illallah. Bu en hızlı okuması. Ha uzatırsan çok iyidir. La ilahe. La'ya ama. Öbür ilahe ve illallah bir eliften fazla çekemezsin. Ama la'yı 4-5 uzatabilirsin yani. La ilahe. O ne kadar uzatsan 4000 büyük günahını kırar geçirir. Ben kâle la ilahe illallah ve meddeha. Hadis-i şerifte ne diyor? Uzatırsa. La'yı uzatacak. Böyle 4 elif, 5 elif. Yani o mühim değil. La'da çekmem şahadeti var. Ha namazın içinde Kur'an kıraatında yok. Kur'an kıraatında böyle bir durum olsa 4'ten yukarı gitmez. Ama normal zikirdesin falan. Yani yok derken böyle uzataraktan yok da yok yani. Yok hiçbir şey yok. İlah namına bir şey yok yani. O nefi kelimesi. Nefi yok ifade ediyor. Kimin yokluğunu? Allah'tan başka ilahların batıl olduğunu ve hak olmadıklarını onları nefh ediyor. Onun için o la'da şuur lazım okurken. Zikir şuuru lazım. Ha, la ilahe illallah. Uzatırsa la'yı hedemet levar ve teala minel kebair. Kendisinin 4000 büyük günahını kırar geçirir diyor. 4000. Büyük günah büyük. Yani şimdi büyük günahlara da örnek vermeyelim. Bu sefer adam 4000'i sayar. Bir kelime-i tevhidden hepsini sildirim zanneder falan. Böyle de gevşeklik ve İslamiyet'i hafife alma veyahut işte haramları normal görme gibi bir tehlikeler doğuracağı için böyle her şeyi misallendirmek zamanı zemini değil. Ama 4000 büyük günahı kırar diyor. Bu hadis-i şerifte. Feyzül Kadir'de de var. Camusar'da İmam Suyuti zikrediyor. Peki diyorlar adamın günahları bitti. E zaten Nakşi tarikatında adam günde en az 5000 söylüyor. Ya günde en az günde 5000'dir ekalli salik ediyor İsmet Baba. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. 5000 en azıysa bunun. Bir tanesi 4000 büyük günah kırıp geçiriyorsa tarikat dersini düzgün yapan adamda günah kalır mı ya? Kalmamalı. Ama ben bilmiyorum Allah'ın dindeki herkesin hesabını. Dersini yapıyor ama sonra ne yapıyor ben bilmiyorum. Ya da la'yı uzatmıyor mu? Düzgün okumuyor mu? Ağzını gözünü kırarak mı okuyor? E şimdi 15 dakikadan aşağı 1000 kelime-i tevhid okunamıyor. Hesabı kitabı talimi tecvidi yapılmış. Ali Zahab Ezzaz Efendi şeyhimiz böyle buyururdu. 15 dakikadan evvel 1000 okunmaz. Onun için 5000 bir saat bir çeyrek. Adam bana diyor ki ben 5000'i 45 dakikada okuyorum. Çok iyi yapıyorsun dedim. Sen 5000'i değil 5 tane bile okumuş olmuyorsun. Hiç olmazsa 5 tane düzgün okusaydın. 5000 diye yaptın, dümdüz gittin. Ne oldu? Sıfır zikir. Bir de günaha girdin. Feveylülil kaseti kulubum min zikrillah. Allah'ın zikrinden sebep kalpleri katılaşanların vay haline diyor Kur'an. E şimdi bir adam var zaten zikretmediği için kalbi katı. O zaten kaya. O NATO kafa, NATO mermer o. Bir de Allah'ı zikrettiği için kalbi katılaşan manası var. Mini tealiliye oluyor burada min. Mini tealiliye kabul edersen Allah'ı zikrettiği için kalbi katılaşanlar var. Ne demek? İşte böyle yanlış okuyacağına hele dur okuma kardeşim. Sen böyle zikir yapacağına günde 5-10 tane Allah de daha iyi. Çünkü 5000 tane okuyacağım diye oturdun oraya. 50 dakikada 45 dakikada la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah gidiyorsun. Ne okuyorsun sen ya? Ayıptır ya, yazıktır, günahtır, haramdır. Ya zaten kebair günah sildireceğine 5000 tane kebair günah yazdırıyorsun. Allah'ın ismi şerifi senin şeyim oyuncağın mı? Doğru yapıyorsan yap. Böyle bir şey yok. Bizim tarikatımızda böyle bir şey yok. Efendi Hazretlerinden biz böyle duyduk. Ama şimdi ihvanın çoğu bu kaidelere riayet etmiyor. Bir saat, bir çeyrek kim bu tutuyor? Hepsi aşağı düşürmüş sayıyı. Hemen hemen. 15 dakikadan evvel olursa aynı ne gibi? Bir dakikadan evvel Kur'an'dan bir sayfa okunmaz. Bu da Kur'an kıraatında. Bir dakika hesap yapılmış. Bunun metni muttasıl var, mufasıl var, lazım mı? Metni lazım her sayfada rastlar rastlamaz. Mesele değil. Ama bunun kıraatçı var hesabını yapmış. Bir dakikadan evvel yani tam riayet ederek en hızlı. En hızlı ve tam riayet. Bir dakikadan aşağı düşmez. Buna keza en hızlı Fatiha'yı veye. İnna atayinakulü Allah'tan kısa suresi yok. En hızlı şekilde ama kurtarırını söylüyorum. Bir dakikadan aşağı bir rekat mümkün değil. Ama şu anda 4 rekatı Müslümanların çoğu 2,5 dakikada kılıyor. 2'ye de düşen var. 4 rekatı. Nasıl oluyor? Adam teravih 12 dakikada kılıyor ya. Kıldırıyor. Millet de oraya rağbet ediyor. Hiç kılma daha iyi. Şimdi Allah'la haşa onu zikriyle alay edilmez. Zikre tazim edeceksin. Tevkir edeceksin. Rabbimizin ismi şerifi bu ya. Sen bir adamın ismini doğru söylemesen adam sana ne yapar? Bozuk atar ya. Hele doğru konuş der. Ahmet diyeceğine sana. Ahmet Efendi desen. Kardeşim adamın sonu yok mu? Doğru konuş der. Benim adımı ne kısaltıyorsun der. Değil mi? Mus. Mustafa desen. Mus. Adam ne der? Terbiyesiz. Doğru söyler tabii. Terbiyesizlik yapma sen de. Ama sen Allah Celle Celle Allah diyorsun. Bir defa A yok. E var. Allah. A diye bir şey yok. Ya A var. Arapçada ya E var. A diye bir şey yok. Ama hepten incetmemek lazım tabii biraz. Tefhim ile. Allah. E tamam. Peki. Lah diyorsun. Lah dediğin zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Rabbimizin ismi şerifinden efendim bir harfi iki harfi neyse o met harfi temsil ediyor. Elif'i temsil ediyor. Elif'i düşürüyorsun. Elif'i iskat ediyorsun. Düşürünce ne oluyor? Allah oluyor. Allah olmuyor. Allah. Bir elif orada sonunda elif var. Allah. Metti tabiyedir bir elif hakkı var. Lah dedim mi elif gitti. Leh gibi oluyor. Allah dedim mi elif gidiyor. E şimdi bunları ya bir kelime-i tevhidi düzgün okumadan ölecek miyiz ya? Daha kaç Ramazan göreceğiz böyle yanlış kıraatlarla? Şehadet kelimesini düzgün okumayan adama ne sevabı var ya? Sevaplarda katlama var ama kardeşim kime? Sen de gazetede ilanı görüyorsun. Uf 5000 lira maaş artı sigorta artı mesai artı prim. Uf bu iş tam bana göre diyorsun. Fakat üstteki şartları görmüyorsun. 5000 maaş artı prim artı mesai artı bilmem ne. Kime? Tam bana göre diyorsun. E sen işe göre misin? Değil. Niye? Üste diyor ki şu diploması olacak. Şu vasfı olacak. Şu dilleri bilecek falan falan falan. Bir bakıyorsun üstte hiçbir vasıf sende yok. Kim verir sana 5000 lira maaş ya? Yani sevaplar çok güzel. Ramazan'daki katlamaları dinliyoruz. Bayılıyoruz. E kime bu Ramazan'ın katlamaları? O zaman efendim şartlara ve adaba riayet. Bu mutlaka olmazsa olmaz. Onun için 4000 büyük günah silinir. Peki benim 4000 büyük günahım kalmadı. E zaten diyorum sana 5000 kere doğru diyenin 4000'den bir taneyi hesap edersen o kadar adam büyük günah işleyemez ki. Adamın ömrü yetmez yani. E bu adam temizlendiyse bunun daha niye okuyor veyahut okuduğu neye yarayacak? O zaman diyor ki kitapta yakın akrabasından anne baba evladından onların da büyük günahlarını dökmeye başlar. Onun zikriyle öbürüne de şefaat olur. Bu zikir böyle bir şey ya. Kitaplarda bu, şerhlerde geçiyor. Yakın akrabasında da Müslüman olan, tabii imanı olan, imansıza bir fayda yok. Düzgün okursan kazan çok. Hele ki Ramazan-ı Şerif'te. Şimdi ikinci bölümde inşallah o hadis-i şerifi okuyacağım. Ramazan'da dört hasleti çok yapın. O hasletleri tahlil ederken, değerlendirirken faziletlerinden biraz daha konuşuruz. İnşallah. Ama şimdi biz Ramazan-ı Şerif'te katlamalar. Evet var. Ramazan-ı Şerif'te çok büyük faziletler var. Şimdi Ramazan dışındakini konuşalım. Okuduğum ayet-i kerimesinde ne buyurdu? Bir haseneyle gelen, yani getiren 10 misli alır. İslam'da bundan aşağısı yok. Bir Sübhanallah. Sübhanallah desen yine sıkıntı. Sübhanallah. Sübhanallahi ve bihamdi. Sübhanallahi ve bihamdi olmaz. Sübhanallah olmaz. Elif var. Lütfen. Rica ediyorum. İnsanlara değer verdiğiniz kadar, adını, insanların adını düzgün okuduğunuz kadar, utandığınız kadar, yani at yaratan Yüce Rabbimizin ismi şerifini seve seve düzgün okuyalım. Gayretli olalım. Ondan sonra 10 misliyle mukabele görecek diyor. Bu Ramazan olsun olması fark eder mi? Etmez. Şimdi bu itibarla efendim Muharrem ayında, Safer ayında Rabiül Evvel'de bir Sübhanallah dedin, 10 yazılıyor. Bir tane yaptı yazın. En az bu. İhlasına göre bu tabii sayısı katlanır, bir gayri hesap olur. Ama en azı bu. Müslüman olmak şartıyla. Yani zikir için tabii öyle. Fesubhanallah diye şarkı söylerken demiyoruz yani. Zikir için yaparsan bunu diyoruz. Bir 10 yazılıyor. Peki bu Recep-i Şerif'te olursa? Şimdi 3 aylardaki faziletlere gelir. Recep-i Şerif'te bir Sübhanallah dediğin zaman ne yazılıyor? 70 kat yazılıyor. Katlamalar geriden başladı yani. Biz bayağı bir şey kaçırdık. Çünkü Recep-i Şehrullah Allah'ın ayıdır, haram ayıdır vesaire faziletleri dolu. Recep-i Şerif Risalesi müstakil yazmışız. Dolu. İçinde malumat var. Peki Şaban-ı Şerif'te bir Sübhanallah, bir kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid, bir istiğfar, bir la havle-i şerif okuduğun zaman Şaban-ı Şerif'te kaç yazılıyor? 700 misli yazılıyor. Bak. Ta 2 gün evvel çıktı, 3 gün evvel. Bak, 700'de hep katlamalar vardı. Taz'ifat vardı. Peki, Ramazan-ı Şerif'te ne kadar? Şimdi girdik Ramazan-ı Şerif'e birkaç gündür. Ramazan-ı Şerif'te ne yazılıyor biliyor musun? 1000 kat yazılıyor. 1000. Yani 300 kat daha. Bunlar ne büyük mesele biliyor musun? Bir kuruş oynuyor da dolarda, euroda. Kuruşla beraber, hatta kuruş da olmuş şeyini, bir nokta, noktanın sağ tarafındaki şeylerin bile değişmesiyle, doları çok olanlar için tabii konuşuyorum. Öyle senin gibi 1000 dolar, 2000 dolar, belki ömreye giderim diye para biriktiren kuruştan bir şey, çok bir şey oynamaz. Ama adamın milyar doları olunca yandaki noktalar bile bayağı bir 100 binler, 200 binler, 300 binler dakikalarda oynuyor gün, akşam. Adam çünkü milyarlarca dolar var. E şimdi biz de fazla fazla zikredebiliriz. Fazla zikredenlerde bu katlamalar ne yapıyor? İşte fazla zikreden, fazla paramız olma imkanımız yok. Ama fazla zikir yapma imkanımız var. Allah bütün fakirlere efendim zikretmiş, vakti vermiş. Bol bol. Katır trilyoneri geçebilir. Dünyanın en zengin adamı ahirette müflis çıkacak. Bugün defterinde bir Sübhanallah zikri yok. Bir şehadet okumamış bugün. Ama sana Mevla bu hazineyi vermiş. E ne duruyorsun? E o zaman Şaban-ı Şerif'te 700 idi. Şimdi oldu 1000. Bu 1000 ne demek biliyor musun? Sen bir Sübhanallah diyorsan bunu 1000 kat. Ama sen şimdi 100 kere Sübhanallahi ve bihamdi diyorsan 1000 söylemiş oluyorsun. 1000 söylüyorsan gitti 10.000. Yani anlatabiliyor muyum? Katlamalar böyle gittiği zaman yarın ahirete bugün itibariyle senden daha zengin, eftal amel işlemiş kimse kalmaz. Çok kazandırıyor, çok. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri El-Hunye isimli eserinde zikrediyor bu rivayete. Ben bunları kaynaksız konuşamam ki. Hiçbir şeyi kaynaksız konuşmam. Adetimde de yok, usulümde de yok. Mutlaka kitapta göreceğim. Onun için bana iftira edenlere Allah iftar saatinde lanet eylesin. Amin. Bana çok iftira ediyor. Hadis uyduruyor mu uyduruyor diyene. Hadis uydurulur mu haşa o kellersin. Hepsini kaynağına söylüyorum. Sayfasına söylüyorum. Evet, yine bu bapta İmam Zühri rahimeullah buyuruyor. Buyuruyor ki لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فِي رَمَضَانٍ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ. Bunu da İmam Suyuti, muhaddislerin sonu, hatimesi sayılıyor. İmam Suyuti Hazretleri Eddürrül Mensurisini tefsirinde almıştır. İmam Zühri tabiindendir. Tabiinin en hayırlılarındandır. Radıyallahu Teala. İmam Zühri Hazretleri'nin beyanları çok önemlidir. Bütün ulema evliya ona itibar eder. Çünkü çok yüksek tabaka, sahabeyi gören tabaka oldukları için. Bir de etikadır, güvenilir. Bütün kitaplarda o bir şey dedi mi tamam. Yani Bukhari de alıyor, bütün hepsi ondan alıyor. İmam Zühri kafadan bir şey konuşacak bir insan değil. Buyuruyor ki Ramazan Şerif'teki bir Sübhanallah, Ramazan'ın dışındaki 1000 kere Sübhanallah zikrinden daha hayırlıdır. Şimdi bak, 1000 kattır da demiyor yani. 1000'le de sınırlamıyor. Yani buyuruyor, hani nasıl Kadir Gecesi 1000 aya denk değil. Leyletül Kadir, hayrun min elf şer. Bu da ne diyor? Hayrun min elf tesbihatin fi gayrihi. Ramazan dışındaki 1000 Sübhanallah diyor adam şurada. Şimdi Ramazan'da bir kere Sübhanallah diye zikrettim Allah'ımı. Onu Ramazan dışında 1000 kere okusaydım, aynı ben, aynı adam. Aynı adam 1000 kere okusaydım bunu kazanamıyordum. Bu katlamalar yani kaçırılacak bir şey mi? İnsan aklını kaçırsın da bu zikirleri, sevapları kaçırmasın. Ya hele bir de yani bir insan gitmişsin sen şimdi. Bugün doları bozdurmuşsun. Ya euroyu veya altını diyelim. Dolar euroyu demesek dahi altın diyelim. Altını bozdurmuşsun. Kaç liradan? 145 liradan. 145'ten bozdurmuşsun altını. Yarın bir kriz, bir şey oldu. Sen gitmişsin bir kilo, iki kilo altını bozdurmuşsun. Yarın ne olmuş biliyor musun? 1000 lira olmuş. Gram 1000 lira olmuş. Ne kadar zarar var? 850 lira. Gramında. Artık kafayı duvara mı vurur? Kayaya mı vurur? Kafaya mı sıkar? Boğazdan mı atlar? Niye? Ya bir gün daha duramadım ben. Ne manyak adamım ya. Ne? Kendine söver, sayar. Deli misin, nesin? Ya nereden bilecektin? Ya bu kadar üzülme kardeşim. Sen nereden bilesin yarın enflasyon oldu, devalüasyon oldu. Memleket, efendim dünyada kriz oldu, borsalar çöktü. Ya sen ne bilesin? Hacı abi kendine bu kadar hakaret etme, kendini bu kadar ayıplama sen. Hakikaten de bilinmeyecek bir şey. Ama oluyor bazı gün. Biliyor musun? 3 kat, 4 kat fırladığı günler olmuş. Krizler olmuş memlekette. Şimdi yani sana bu şimdi 1000 liradan bozsan ne olacaktı? Bitmeyecek miydi? Bitecekti. 2000 liradan kazansan ne olacaktı? Bitecekti. Gömüleri bulsan ne olacaktı? Ölüp gidecektin. Veya yiyip bitirecektin, tüketecektin. Ama ahiretin karı biter mi? Sevaplar biter mi? Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Kendi katınızdakiler, elinizdeki, cebinizdeki, kasanızdaki, masanızdaki tükenecek. En büyük zengin dünyada bir şey. 100 milyar dolar bir. Tükenecek. Ölmedi mi Yahudi 100 küsur yaşında? Ölmedi mi dünyanın en büyük zengini geçerdi? Gitmedi mi? Ve ma indallahi bak. Allah katındakiler baki kalacak. Allah katına işte Sübhanallah bakidir. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu zikirler için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hünnel bakiyatus salihat. Size ebedi kalacak, kar kalacak, yanınıza kar kalacak. Ahirette, kabirde, mahşerde, her yerde yarayacak salih amellerdeki en üstün baki kalacak olanlar bu zikirdir. 4 zikir. Ehabbul kelam ilallah erbaun. Allah'ın sevdiği kelamların içinde en sevdiği 4'tür. Tesbih, tahmid, tevhid, tekbir. Tamam. Yani Sübhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Tesbih namazı bundan kılınıyor. Bundan daha sevdiği bir şey yok. Ve la havle ve la kuvvete illa billah dersen veyahut el-alil azimi de eklersen eklemenin sonu yok, faziletin sonu yok, sevabın sonu yok. Ve sınırı yok. Allah'ın hazineleri bitmez. Sen yorulmazsan Allah sana sevap vermekten yorulmaz. 1000 desem 2000 de, 5000 de, 10000 de yemiyorum içmiyorum zikrediyorum Rabbim. Fevallahi la emellullah hatta temellu. Allah'a and olsun ki siz bıkmadıkça zikretmekten Allah usanmaz, üşenmez haşa sevap vermekten. Yine yorulan siz olursunuz. Beşersiniz çünkü dayanamazsınız. Bir insan ne kadar zikretse de bir yere kadar. Ancak evliya olacaksın, manevi makamın olacak, yemeden içmeden de duracaksın, ruhlar alemine karışacaksın falan. Böyle veliler var ama bunlar kaç tane? Onun dışında hepimiz işte. Abdestim kaçtı, yemek lazım, aç kaldım, susuz kaldım, su getir, çay getir. Ne yapacağız? Beşeriz. Onun için salih ameller kar kalacak yanımıza. Bu zikirler baki kalacak bize. Hele ki Ramazan-ı Şerif'te. Ne kadar zikretmek lazım? Hiç durmadan zikretmek lazım. Bin kat katlanıyor ya. O bin kat kalacak işte. Kendi de kalacak, katı da kalacak, katlaması da kalacak. Ama buradaki katlamayı kaçırdın, kardan zarar ettin. Mühim değil. Zaten bitecekti. Hiç üzülmeye de lüzum yok. Ama sen Şaban-ı Şerif'te ne zikirler kaçırdın. Hiç üzülüyor musun şimdi? Recep-i Şerif'te 70 katları kaçırdın. Geçmiş olsun. Şaban-ı Şerif'te 700 katları kaçırdın. Dünyada öyle birkaç daire kaçırsaydın, kalp krizi geçirirdin be. Arabası çalınıyor, adam kalp krizi geçiriyor. 30 bin liralık araba yani. Kriz geçiriyor, ne yapsan? Adam için 30 bin lira büyük para. 20 senedir biriktirmiş de almış yani. Ama kardeşim sen bin kat sevabı kaçırıyorsun Ramazan-ı Şerif'te. Kalbin bile çarpmıyor. Kaçarsa kaçsın. Teravih geçerse geçsin. Fark etmez. Yarın kılar. Öbür gün kılar. Ya Ramazan-ı Şerif zaten sayılı gün. Bitti işte. Bir anda bitecek yani. 10 gün diyorsun, 10 gün hemen bitiyor. 3-10 yapıyoruz ya bölüm olarak. Ramazan Risalesi'nde de bölümledim ben onu. Onun için bu katlamalardan istifade edeyiz. Ama ustura iki taraflı kesiyor. Yani bunun bir de günah tarafındaki sıkıntılar var. Günahın katlanması da adamın ocağını batırır işte şimdi. Ramazan-ı Şerif'te günah işleyenler de esas buna dikkat etmeleri lazım. Kar tarafında kar çoksa ters tarafında da zarar çok. Ters tarafı var bir de bu işin. Onun için kendimizi hesaba çekelim. Ramazan-ı Şerif'te muhasebesini yapmayan 11 ay darmadağın olur. İdâ selimetil cuma selimetil eyyâ. Cuma günü huzurlu ibadetli geçti. Haftanın bütün günleri huzura malik olur. İdâ selimetil Ramazan selimetil seneti kullâ. Ramazan ayı günahsız ibadetle huzur üzere geçti. Bütün sene selamette olur. Ramazan-ı Şerif 11 ayın mihekkidir, ayarıdır. Ramazan-ı Şerif'te zikredemeyen, ibadet edemeyen, hatim yapamayan falan filan beklemesin daha. 11 ayda hiçbir hayır göremez. Ama Ramazan-ı Şerif'te düzeltti kendini. İnşallah 11 ayda düzelmesine istikametine vesile olur. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te hayırlar katlanır, sevaplar kat kat yazılır, günahlar da katlanır. Bundan dolayı çok kıymetli bir mevsimdeyiz ama bu mevsimi İyi değerlendirmek, gafletle geçirmemek, haramlardan, günahlardan son derece sakınmak icap eder. Ve zikirlerle ihya etmek gerekir. Dedik ki, geçen bölümde de beyan ettiğimiz üzere, sevaplar, faziletler katlanır. Bu usta, İbrahim Neha'i, radıyallahu teala şöyle demiştir. İmam Suyuti büyük muhaddis Ed-Durrul Menthur isim tefsirinde bu rivayeti zikreder. İbrahim Neha'i İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın hocalarındandır. Yani rivayetler aldığı, ders aldığı hocalarındandır. Düşün ki İmam-ı Azam bile hocası. Hocası var. Herkesin hocası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hocası da var. Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın üstadı efendim Allah-u Teala'dır. Bazı rivayetlerde senetlerde araya Mikail Aleyhisselam giriyor. Mikail Aleyhisselam Mevla'dan alıyor. Böylece bizim dinimiz vahye dayanıyor. Ayet ve hadislere dayanıyor. Senet ve isnada dayanıyor. Bir insan ben şundan aldım, şu kitaptan aldım, şu alimden öğrendim diye kaynağını söylemesi lazım. Kaynağını söylemeyen ilimlere itibar edilmez. Ben hiçbir şey kaynaksız yazmam. Yazmama çok özen gösteririm, çok gayret gösteririm. Çok evvelden beri böyleyimdir yani. Çünkü Alaaddin Efendi babamız dört mezhep müslü kattesallahu sirav bütün fıkıhlarının, tefsirlerinin, Mushaf-ı Şerif'inin hepsinin kenarlarına notlar almışlar. Ve aldığı notların hepsinin altına kaynak yazmış. alimlerden, şeyhlerden, evliyaullah'tan kaynaklar yazmıştır. Bu iş kaynaksız olmaz. Onun için İmam Suyuti Eddürül Mensur isim tefsirinde bu şeyi zikrediyor. 2'ye 228. ikinci cildin 228. sayfası. Burada İbrahim Nekai Hazretleri şöyle buyurduğunu naklediyor. İbrahim Nekai bu sözü kendiliğinden söyleyecek biri değil. Çünkü mutlaka nesi var? Geride dayandıklar var. Zaten kendisi yani İmam-ı Azam Efendimiz bile tabiinden sayılıyor. 6-7 sahabe gördüğüne göre hocasının da tabiinden olduğunu düşünüyorum ama yine bir baksın İbrahim Nekai ben tabiinden diye düşünüyorum. Tabiin demek çok yüksek bir tabakadır. Hayrul kurun karniyetin mellezine elunehum. En hayırlı asır benim asrımdır. Sonra onları takip edenler. Yani sahabe değil ama sahabeyi görüyor. Görünce tabi'in oluyor. Onlara ikinci hayriyet mertebesini atfediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Bukhari hadis-i şerifinde. Onun için dünyanın sonunda gelip de buradan martuval okumakla efendim doçentim, profesörüm, yardımcı bilmem neyim diyerekten sen din adına bir şey konuşma yetkin yok. Çünkü sen dünyanın sonundasın. Bu dinin en yakın dönem insanlarına bu yetki veriliyor. En hayırlı asır benim asrımdır. Sonra onları veliyedenler, takip edenler, tabi'in. İşte İbrahim Nekavi Hazretleri tabi'inden. Hoca Efendi bakıyor oradan hemen söylüyor. Bu internetlerin şeyinde bu faydası oldu tabii hızlı hareket bakımından. Efendim tabi'in tabakasındandır. Tabi'in ne demektir? Mutlaka sahabeyi gördüğüne göre rivayetler sahabeden alınıyor. Sahabe kendi kafasına bir şey diyebilir mi? Diyemez. Ve mislu hazâ lâ kuâlu illâ ambelâh diyor. Bütün alimler, muhaddisler böyle bir istilah geliştirmişler. O da nedir? Böyle bir söz. Yani şöyle. Rekatın sayısı. Efendim tesbihin sevabı. Bunlar tevkifi şeylerdir. Tevkifi şu demek, duymaya bağlı demek. Yani bir insan kendi kafasından ben içtihat ettim diyemez. İçtihat nerede olur? Haberler yani şu şöyledir de içtihat olmaz ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa ki efendim İsa aleyhisselam göktedir. Efendim hayattadır ve kıyamete kadar inecektir. Bu hadisse sahabe bunu duyduysa, sahabeden tabiin duyduysa artık bu konuda bana göre diye bir laf mümkünatı yok. Çünkü haber veriyor. Deccal bir adadadır ve Deccal hayattadır. Kıyamete yakın vakti gelince zincirleri çözülecek. Şimdi bu sahih hadis, Müslüm hadisinde geçiyor. Şimdi bir kaynak Bukhari, Müslüm gibi yani zaten bu kaynaklar da sonradan şunu demek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyanlar açısından zaten Bukhari Müslim diye bir kaynak söz konusu değil 200 sene sonraki mesele. Ama arada mutlaka senet var, arada mutlaka isnat var. Çünkü Bukhari de bana göre diye kitap yazmamış. Müslim de bana ne yazmış? Ben şundan işittim, o şundan işit, o şundan işit. Arada bir inkıta olsa, kopukluk olsa yani o şunu görmemiş, ravilerden şu şundan işitmemiş. İşitenden işitmiş, hemen o ne oluyor? Sıhhat derecesinden onu ayırıyorlar, alıyorlar. Diyorlar ki burada inkıta var, silsilede bir kopukluk var. Onun için bu sahih hadisler dediğin zaman ağır şartları var, rivayetleri var. Ama buradaki mihenk noktası neresi? Bu gibi işler, yani mesela şimdi anlatılan bu rivayet. Bu rivayeti İbrahim Nekai, içtihat-ı İbrahim Nekai müçtehitti. Müçtehitti, mezhep sahibi bize kadar mezheplere ulaşmamış yoksa yüzlerce müçtehit vardı. Tamam ama bu dört mezhepte bunların hepsinin görüşleri değerlendi, toparlandı. Dört kaldı. Şimdi bu içtihada tabi olan bir konu değil. İçtihat nedir? Bir ayetten, bir hadisten o şekil hükümde çıkabiliyor. Veyahut da farklı bir ayet hadisten de bu şekil hüküm çıkarılabiliyor. Bunların arasında hangisi önce, hangisi sonra, hangisi nasih, hangisi mensuh? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangisinin en son tatbikatıdır? Nesh devrede olduğuna göre. Çünkü vahiy devam ederken nesh devreye girebilir. Bunlar hususunda incelemeler de içtihat doğuruyor. Ama sen şimdi şu namazın şu kadar sevabı var. Cennette şu kadar müjde var. Veya Sübhanallah ve Hamdi 100 kere okuyan denizin köpüklerinden fazla günahlar olsa affedilir. Sen burada kalkıp da efendim yok denizin köpükleri değil de bilmem Van Gölü'nün köpükleri diyemezsin. Yani denizlerin köpükleri ise bu dünyadaki bütün denizleri içine alıyor. Dünyanın dörtte üçü sudur yani. Hepsini içine alıyor. Misal burada ne yok? Ya tercih yok ki burada. Haber veriliyor. Bu budur. Tamam. Şimdi burada da İbrahim Nekai bir şey buyuruyor. Bu ne demek? Hadis hükmündedir. Niçin hadis hükmündedir? Çünkü tabiindendir. Böyle bir konuyu belasız, duyumsuz söyleyemez. Sahabeyi gören biri olduğundan dolayı da Ya bu çok daha rahatlıyor ve izahı kolaylaşıyor. Çünkü sahabeyi gördüğünde sahabeden alıyor. Yani bunlara hükmül merfu deniyor. Bunların merfu hükmü var. Merfu ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isnat edilmiş hükmü var. Aynı mesele dün yine tabiinin ulularından İmam Zühri'den de böyle bir rivayet yapıldı. Efendim. Hal böyle olunca demek ki bunlar birkaç tarikten gelince kuvvetleniyor. Yani Ramazan-ı Şerif'ten bahsediyor. Buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç diğer aylardaki bin oruçtan eftaldir. E bu nasıl diyecek? Yani şeriat sahibi bunu bildirdi. Şimdi Ramazan'daki bir oruç. Ya zaten Ramazan'daki bir orucun Şevval'deki bir oruçla kıyas edilmesi zaten kabil değildir. Ama şunu anlatmak istiyor. Sen şimdi Ramazan dışında ya farz ile nafile farkı ayrı bir şey. Nafileyi tutmasan azabı yok, cezası yok, kazası yok. Efendim farzı tutmasan, kasıtlı yersen, efendim yok imtihanım var, yok maçım var, yok haçım var diye sen oruca niyet etmeyeyim de 61 kefaretle yüklenmeyeyim, güne gün tutarım sonra. Böyle bir şey yok. Men eftara yevmen min Ramazan min gayri ruhsatin ve la sefer lem yekta'ani savmud deri kulli ve insamev. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu çok önemli. Bir insanın hastalık ağır ruhsatı yok. Yani ağır hastalık bunu Müslüman bir doktorun raporu tescil edebilir. Sen tutamazsın, tutarsan şöyle olur, böyle olur. Telafisi mümkün olmayan zararlar, hastalıklar zuhur eder. Bu doktor Müslüman doktor. Burada şimdi bana geliyor hocayım diye fetva soruyor. Ya tamam da senin fetvan şeye bağlı diyorum. Yani bir doktorun bir şeyine bağlı. Çünkü fıkıhta da şeyde de bir tabibi hazikin yani meharetli bir doktorun raporuna havale ediliyor. Çünkü biz şimdi şunu diyemeyiz. Ne diyemeyiz? Şeker hastaları oruç tutmayabilir. Bunu diyemeyiz. Neden? Kaide genel olur. Genel kaidede mide hastalığı oruç tutmayabilir. Hamileler oruç tutmayabilir. Şimdi biz bunu genelleyemeyiz. Çünkü fıkıhta böyle bir genelleme yok. Tutabilen, mümkün olan herkes tutacak. Bu nedir? Şeker hastasının tip 1'i var, tip 2'si var, insülinlisi var, haplısı var. Hap alan şu alan efendim tutabiliyor. İnsülin vuran devamlı şeker çok düştüğü için komaya giriyor, beyin çöküyor. Ha şimdi bunların her şeker hastası bir değil zaten. Memleketteki ekseri şeker hastaları efendim tip 2'dir. İnsülin vurmuyor. Dolayısıyla ben buna şimdi nasıl şeker hastaları oruç tutmayabilir? Ben bunu diyemem ki. Öyle hamile var ki sağlık sıhhati çok yerindedir. Kanı canı çok yerindedir. Bunun tahlili yapılıyor. Çıkıyor efendim şeyleri. Değil mi raporları? Kanıdır, demiridir, kömürüdür. Ondan sonra ne diyor sana? Sen sağlamsın. Sen tut diyor sen diyor. Bir çocuğun, kanındaki çocuğun yediğinden ne olur diyor. Sen maşallah diyor, iyi yemişsin zamanında diyor. Bu çocuk senden ne yiyecek diyor yani. Bu oruca münafi değildir de. Yani Müslüman doktor böyle konuşana derler. Anladın mı? Yoksa otomatiğe bağlamış, ayağım ağrıyor diyene tutma, başım ağrıyor diyene tutma. Çünkü adam zaten oruç düşmanı, mason, leons yani. O bakımdan bu çok önemli. Şimdi biraz bu mason, leons doktor sayısı biraz azaldı şimdi. Onun için şimdi de yani şimdi Vahabi çıkar, IŞİD çıkabilir. Ona dikkat edin yani. İlle bir karşınıza bir bela çıkabilir yani. Hani. Taş çıkabilir, ayı çıkabilir meselesi. Çıkabilir. Çünkü şimdi de bakarsın ölüyorsun hastalıktan. Geber der, tutacaksın der. Bu da tam IŞİD mantığı Vahabi kafasıdır. Anladın mı? Yani bir adama sen ne olursan ol, efendim öl şehit olursun. İslam'da böyle bir öl şehit olursun diye bir şey yok. Oruç tutmama ruhsatı verilmiş. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Efendim, min gayri ruhsatı, ruhsatı yoksa diyor. Ruhsattan kastı nedir? Hastalık ruhsatı. Ruhsat neye veriliyor? Hastalığa veriliyor. Nereden çıkıyor bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye dayanıyor. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Femen kâne minkum meriydan ev alâ seferin. Yolculukta ise veya hasta ise. Bu hastadan da maksat, efendim, yok eklemlerim ağrıyor, yok şuram ağrıyor. Bunlar mühim değil ki iftarda alırsın ağrı kesicini, sahurda alırsın. Yani bunlar oruca mani şeyler değil her hastalık. Yok başın ağrıyor. Ne yapacaksın başın ağrıyor? Senin yerken de başın ağrıyor ya migrensen. Yani şimdi herkese oruç tutma mı diyeceğiz? Seferde olan فَاِدَّتُ مُنْ اَيَّامِنُ اُخَرْ başka günlerden sayılı günler kaza eder. Yani yolculuktan dönünce tabi Ramazan devam ediyorsa Ramazan'a devam eder. Bayramdan sonra ama bir daha Ramazan'a asla ulaştırmamak lazım. Kadınların hayız halleri. Efendim oruç tutamazlar. Mustafa İslamoğlu gibilerinin oruç tutarlar efendim dediklerine bakmayın. Bunların hiç 104 kitapta yeri yok. Bunların fıkıhta hiç mahalli yok. İrab'tan mahalli yok. Bunlar kendi kafalarından din icat etmişler. Ne farkı var namazla orucun? Hadis-i şerifte buyuruyor ki efendim ve tedavus salate ve sıyam eyyame ekraya. Hayız günlerinde namazı da terk eder, orucu da terk eder. Ama namazı kaza etmez. Çünkü namaz yani hayız ayda her ay tekrarlanıyor. 10 güne kadar da uzayabiliyor. Namaz da günde 5 kere. Bunda zorluk zahmet olduğundan Allah Teala kadın kullarına bağışlamış. Çok büyük bir bağışlama yapmış yani. Sonradan nasıl kaza edecek? 10 gün olsa, 10 günden 5 kere olsa 50 vakit namaz hemen bir daha hayızı gelir yani. Bu millet daha geçen Ramazan'dan borcu olan, oruç borcu olan bu kadar kış geçiyor. Saat 5'e çeyrek kala iftar oluyor. Serin serin yeme imkanları oluyor. Ve oruç tutma imkanları oluyor. Onu bile tutmuyor. Hayızdan efendim 7 gün, 8 gün hanım kardeşimizin borcu kalmış yani tutmamış Ramazan'da. Yani hayız halindeki namazlar affediliyor. Oruçlar affedilmiyor. Niye affedilsin? Çünkü oruç zaten senede bir ay. Sana da bu bir ayda denk gelecek taş çatlasa 10 gün. Zaten 10 günden sonra özür oluyor. Tutmana mani olmuyor. 10 günün ki ekseriyet 7 gün, 8 gün oluyor. Bu kadar bir günü sen geri kalan efendim 355 gün İslam'a göre gökteki ay hesabıyla konuşuyoruz. 355 gün var senede. Bu 355'in bu şu da var biraz saat bakımından ama güne tekamül etmiyor o. 356 etmiyor yani. Ya belki 10 saat kadar bir şey oluyor öbür tarafa sarkıyor. Şimdi sen 355 günde çık şeyi efendim 30'u diyelim ki ayda tam çekti 29 değil 30. Ya 30 ya 29 oluyor İslam'a göre. Efendim 28 olmaz 31 olmaz. İslam'a göre çünkü gökteki ay hesabını konuşuyorum. Hal böyle olunca düş oradan 325 mi ediyor? 25. 325 günün var Ramazan'dan sonra. Hadi bunda da bayram günlerini falan 3-4 günde bayramı çık. Diyelim 320 hani oruç tutmanın haram olduğunu, mekruh olduğunu göre düşünelim. Kaldı sana 320 gün. Be Allah'ın insafsız kulu. 320 günde 7 günü kaza edemedim mi? 8 günü kaza edemedim mi? Onun için ulema evliya ne buyuruyor? Bir insan geçen Ramazan'dan borcu kalıp illa bu kadın için değil. Mesela adam yolculuktaydı. Yolculuktaydı. Oradan 5 gün Ramazan'da ruhsat kullandı. Yedi. Ha bu yolculuk da tabii ki buradan efendim kalkıp da İstanbul'dan İzmit'e, Gebze'ye, Pendik'e veyahut da işte Çekmece'den kalkmış Pendik'e gidiyorum. Bugün yolculuğum var diyerek oruç yenmez. Bazıları bu kafaya da gitmiş. Şimdi iki tane kafa var mantıksız. Biri ifrat, biri tevil. Biri ileri uç, biri geri uç. Bazıları da diyor ki uçakla gittikten sonra diyor 3 saatlik yola da gitsen seferi değilsin. Ya biraz Elmi Allah'ımdı Efendi de o ustayı fetvayı yanlış verdiği için Alaaddin Efendi babamız onunla biraz uğraştı yani. Onu düzeltene kadar. Fakat kitabında maalesef o yanlış fetvası çıktı. Şimdi orada da diyor ki sen 3 saat gittin diyor 4 saat diyor ne olacak? 3 saatte diyor normal diyor karadan gitseydin 3 saatlik yola diyor efendim yürüyerek bilmem seferi mi olacaktın diyor. İşte 3 gün 3 gecelik mesafe bilmem. Ama sen 3 saatle 2 saat uçakla gittiğin bir yola sen 3 günlük yani yolculukta onun da işte uykusunu, istirahatını, şusunu, busunu düşüyor. 18 saate tekabül ediyor 3 günde. 3 günde 18 saat insan sıralı yürür hesabı yapılmış fıkıhta. Bu 3 günde 18 saate göre hesap yapıyor. Sen 18 saat buradan yürüsen Çekmece'ye gidemezsin. Yani dolayısıyla bir defa şehirden çıktıktan sonra olması lazım. Burası şehir içi. Birbirine eklemiş. Tamam köprü ayırdı diye fıkıhçılar itibar etti şimdi. Tamam köprü ayırdı. Ama iki kıta arasında. Ama evler bitişik. Sen şimdi köprüden o tarafa geçersen Avrupa yakasına ta işte hemen Levent'e düşüyorsun Mecidiyeköy tarafına. Sen oradan gidiyorsun. E5'ten M5'ten gidersen Çekmece'ye kadar sağda solda boşluk yok. Bütün şeyler yerleşimler eklenmiş yani. Onun için sen bir defa şehrinin ha bu taraftan da gidersen alt yol üst yol fark ediyor. Yani Anadolu yakası itibarıyla alt yoldan gidersen yine sağ sol bütün eklenmiş. Yani birinci köprüden. İkinci köprünün sağında sonunda bazı noktalarda orman alanlarından dolayı bir kesintiler oluyor. Oralardan itibar edilebilir. Yani bu yakadan çıkan insanın sağında solunda boşluk olursa bir ok atılıp ulaşılamayacak kadar yerde meskun mahal yoksa ha mezarlık bilmem ne sayılmaz. Yani sanayi gibi boş olan mezarlıklar onlar meskun mahal sayılmaz. Ama oturulan evler var. Hele ki alt yoldan İzmit'e kadar eklendi. Ya üst yolda bazı noktalarda kör noktalar olabilir. Artık yerine göre nereden çıktığına bağlı tabii bir de yola. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Zaten sağım solum orman. Hemen ben seferi mesafem başlıyor. Çünkü ben buradan ta birkaç kilometre orman yolu denen yol var. 5-6 kilometre. Buradan bir inene kadar zaten sağım solum orman. Ne ok atsan eve çarpar. Ne efendim ezan okusan alttaki bina duyar. Yani o polo öyle demedik. Avazla. Yani fıkıhtaki şeyleri konuşuyorum. Bu ustaki tabirlerle konuşmak gerekiyor tabii ki. Kafama göre konuşamam. Şimdi seferi meselesinde ileri gidenle geri kalan bu işte aşırılar iki uçta. Bir tanesi diyor ki sen diyor uçakla gittin. Nereye? Mekke. Seferi değilsin diyor. Ya nasıl Mekke'de seferi değilsin? Mekke'ye buradan adam 18 saat yürümeyle İstanbul'u çıktıktan sonra 18 saat yürümeyle gidebilir mi? Ne 18'i ne 108'i ya. E şimdi o zaman seferi çoktan olur. Ama senin gittiğin vasıta önemli. Neymiş efendim? Uçakla gittiğin için 18 saati doldurmamış. Ya böyle bir saçma olur mu? Fıkıhta sana diyor ki istersen diyor evliya ol diyor uçarak git diyor. Ya diyor fıkıhlar zamanında diyor uçak yoktu. Sen niye göre konuşuyorsun? Ya fıkıhçılar her şeyi düşünmüş. İstersen diyor evliya ol uçarak git. Evliya nasıl gidiyor Mekke'ye? Gözünü kapatıyor Kabe'de. Tayyip Mekan diye bir keramet sınıfı var. Bu mütevatir bir konudur. Yani Tayyip Mekan'ı inkar eden gitsin anasını babasını da inkar etsin. Yani Tayyip Mekan Evliyaullah'ta keramet bakımından mütevatir. Aziz Mahmud Hüdayi'deki niye Aziz Mahmud Hüdayi kadılığı terk etti de ciğer satmaya başladı. Üftadı Efendi'ye mürit oldu. Eskici Mehmet Dede'den dolayı. Eskici Mehmet Dede'den ne anlaşıldı? Nereden Eskici Mehmet Dede'ye bağlandı? Eskici Mehmet Dede alim değil, bir şey değil. E çünkü ne yaptı? Adamı biri buradan karısından talak vakı olmasın diye boş ol demiş karısına. Bu sene hacca gidemezsem. Hac, Arafat'a da 2-3 gün kalmış. Arafat'a 3 gün kola Bursa'dan nasıl gidecek 400 sene evvel? Onun için Eskici Dede onu kerametle tayyi mekan yapmış. Işınlama diyorsunuz hani. Sizin daha ulaşamadığınız dolu çeşitleri var bu kerametlerin. Çünkü Allah dostlarına mahsus. Hal böyle olunca o bile orada seferi mi oluyor? Gözünü aç evladım dedi. Kapat dedi. Kapat aç dedi. Adam Mekke'de Arafat'a yetişti. Bütün millet orada onu gördü. Sonra şeriat mahkemesinde Bursa'da beklediler kaç ay. Adamı kadına yanaştırmadılar. Kadın dedi ki bu herif yalan söylüyor. Nikahımız gitmedi diye benimle zina yapacak. Bunu talağa gitmiş dedi kadın. Nasıl gidecek iki gün kala dedi Arafat'a. Sonra kadı olarak Aziz Mahmud Hüdayi Efendi bütün dedi ki kafileyi bekleyeceğiz. 3 ayda geliyor Bursa Medine'den. 3 ay kafileyi bekledi. Ondan sonra kafilenin tamamı burada. Efendim şahitlik ettiler. Biz bunu Arafat'ta gördük. O zaman böyle yalancı şahit 5-10 kuruş verip de bulamazsın. Şimdiki gibi. Ve ondan sonra dedi ulan bu nasıl iştir? Tamam dedi. Talak vakı olmadı. Bu adam gitmiş dedi. Gitmiş ama benim de akıl gitmiş dedi yani. Bu kadılıkla olacak iş değil. Bu adam dedi Mekke'ye nasıl gitmiş dedi yani. Gitti evliya ol. Dedi ki demek ki kadı olmak, hoca olmakla iş olmuyor. Evliya olmak lazım. Allah'ın dostu nasıl olacak? Eskici Mehmet dedi ya işte intisap etmek istedi. O da dedi ki evliya ben mürşid-i kamil değilim. Yani ben keramet Allah'ın işidir ama yani o da büyük veli ama sen dedi üftade efendi var. Git ona bak üftade kim tanımıyor yani. Onun için isterse uçarak gitsin seferidir. Çünkü mesafe bellidir. 18 saatlik yürüme yoluyla gidilen bir şey. Bunu sen neyle geçersen geç yani. Bu seferidir. Ha öte yandan ben Çekmece'den kalktığım zaman Pende'ye gittiğim zaman o gün oruç tutmayabilirim. Niye seferiymiş efendim? Ne alakası var efendim? Sen zaten senin seferi müddetin mesafen başlaması için sen daha köprüyü baz aldığımıza göre sen bu köprüye kadar etli geldiğin için bütün binalar çıkışa başlamıyorsun. Kilometre sayamazsın ki. Köprüye dayandın. Köprüden başlarsın kilometre tutma. Oğası efendim 82-83 kilometre tutmaz ki Pendik bu köprüden. İzmit bile tutmaz. Ha, Sapanca, Arifiye bölgeleri tutar. Dolayısıyla sen 81,5-82 kilometrenin hesabını nereden başlayacaksın? Öbür türlü oradan yan mahalleye gidiyorum. Bugün oruç tutmuyorum. Böyle bir şey yok yani. Onun için bir insanın hastalık ruhsatı yoksa hastalıkta da demin anlattım. Nasıl bir Müslüman doktor çok ince eleyecek, sık dokuyacak da ruhsat verebilir sana. Yoksa ahirette o da yandı. Yolculuk yoksa ama şimdi oraya geçtim. Adam yolculukta 5 gün oruç tutmamış. Yani tamam ruhsatını kullanmış ben bir şey demiyorum. Ama gelmiş Ramazan devam ediyor. Ramazan'a devam etmiş. Bu adamın 5 gün borcu kaldı. Farz. Farz borcu bu şimdi. 5 gün borcu kaldı. Bir daha sene Ramazan geldi. Yani şimdi bu sene Ramazan geldiğindeki gibi. Kadının hayız halinden kalan borcu gibi bir erkeğin de kalabilir mesela. Veyahut da hastalandı. Ameliyat geçirdi bilmem ne. Ramazan'a denk geldi. Acile kalktı. Kriz geçirdi. Bypass oldu bilmem ne. 10 gün, 15 gün, 20 gün tutamadı. E tamam. Ama bunun için sonra iyileşmediyse bir daha Ramazan'a kadar tutacak gibi. Tamam. Sorun yok. Fidye verecek. Ama bu adam iyileşti. E iyileşti mübarek. Kaç ay geçti bir daha Ramazan geldi. Geri ki borcu ödemedi. O zaman bu senenin Ramazan'ı kabul olmaz buyuruyor. Bu çok ince bir mesele. Kadınlar buna hiç hassas davranmıyor. Ben öyle kadınlar duyuyordum tabii. Çok eskiden annemin yanına gelen giden çok oluyor komşu falan. Biz de çocuktuk falan. Aa benim 10 senelik Ramazan borcum var diyordu. Nereye 10 senelik Ramazan borcum var? Yani demin hesap ettik. Ramazan'a çıkıyoruz senede 320 gün kalıyor. E sen bu kadar günde bunu tutamadıysan yazıklar olsun. Onun için yolculuktaki hastalıkta ruhsatı da bir daha Ramazan'a dayandırmamak lazım. Asla. Mutlaka o arada tamam kısa günleri tercih ediyorum. Önünde kış var kısa günü tercih et. Ben bir şey demiyorum ama bir daha Ramazan'a kadar tutmazsan bu Ramazan'ı kabul olmaz. E tutmayayım mı? Tutmayayım demiyoruz. Kabul olmak başka, yani sevap almak başka, borcun düşmesi başka. Tabii tutacaksın hiç olmazsa bunu da mı tutmayıp de helak olasın? Ayrı bir şey konuşuyoruz şimdi. Onun için ne buyuruyor? Bir gün bile ruhsatsız ve yolculuksuz bir insan Ramazan'ı işte imtihanım var, maçım var, bilmem neyim var, kafam çalışacak. Satranç takımında kulübe üyeyim. Kafam çalışacak. Kafama glikoz gitmesi lazım falan. Bu numaralarla bir gün dahi tutmasa ondan sonra dese ki ya Rabbi ben ölene kadar artık oruçluyum dese o Ramazan'daki bir günü ödeyemez. Kefareti de yok. Niyet ama niyet edip bozmadığından 61'i yüklenmiyor. Yüklenmiyor ama niçin yüklenmiyor? Öbürünü bozana 61 paklıyor. Bunu kıyamete kadar tutsa paklamıyor. Ne demek niyet etmemek Ramazan'da? İsteyen niyet etmesin. Onun için İslamiyet ince bir meseledir. Çok güzel anlayalım. Fıkhımızı, dinimizi bilelim. Allah Teala hayırlı iftarlar nasip eylesin. İnşallah yarın dersimize devam edelim. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.